Tomasz Organek i jego zespół Niemiłość. Męskie granie 2019. Dogrywka. Zaglądamy do muzycznego kalendarza. Urodziny Aleksandra Maliszewskiego. Świat jest pełen dobrych serc. Świat jest pełen ważnych spraw. Tyle czasem serc i spraw, że zagłaskać można psa. Bywa czasami żal, może nam czasami źle, może nam wygodnie stać, może nam nie spieszyć się, może nam tylko Czy możemy sami żyć? Śpiewał Piotr Schulz, grał Alex Band pod dyrekcją kompozytora tego utworu Aleksandra Maliszewskiego. Tekst do tej piosenki to dzieło Jacka Cygana.

oraz muzyka z filmu Zaklęte rewiry Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Jeszcze jedna ważna data w muzycznym kalendarzu. 10 kwietnia 85 lat skończyłby Jerzy Milian. Thank you. 10 kwietnia 1935 roku w Poznaniu urodził się Jerzy Milian. Dziś jego muzyka w Trójce w audycji Mało Obiektywnie. Jeszcze jedna ważna data w muzycznym kalendarzu, urodziny Bartosza Dworaka.